ऐं अल्लाह जे दीन में अहिड़ो जिहाद करियो जहिड़ो उन जे जिहाद जो हक़ आहे, उन अव्हां खे पसंदि कयो ऐं अव्हां ते दीन में का ओखाई न कयाई। अव्हां जे पीउ इब्राहिम जो दीन अव्हां जो दीन कयाई। अल्लाह अव्हां जो नालो हिन खां अॻु ऐं हिन क़ुरान में मुसलमान हिन लाइ रखियो त पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्हां ते शाहिद हुजे ऐं अव्हीं माण्हुनि ते शाहिद हुजो। पोइ निमाज़ पढ़ो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह खे चिंबड़ी वठो जो उहो अव्हां जो साईं आहे, पोइ चङो साईं ऐं चङो मददगार आहे।